Hola, molt bon dia i molt bon any. Comencem setmana, ho fem parlant d'un canvi de temps que ara mateix està tocant les portes de les comarques de Lleida. Un canvi que el notem en forma d'aquest cel variable, els núvols van augmentant ràpidament, d'oest cap a est, també encara doncs, fins a mig matí tenim risc d'algunes boires cap a les zones interiors de la Catalunya central i esperem doncs, també precipitacions que començaran a caure de forma feble, de forma immediata a partir de mig matí. Seran probables sobretot cap al nord d'Andorra, cap al nord de la Cerdanya, cap als Pallars. Cota de neu, 1.600 metres aquest matí migdia, 1.200 tan sols de cara a la tarda, fins i tot puntualment 1.000 metres, i és que de cara a la tarda la nevada es podria estendre cap a zones doncs, més orientals, fins i tot del Prepirineu. Per tant, avui hi ha risc d'algunes enfarinades a qualsevol indret del Pirineu. Les temperatures avui doncs, baixaran una miqueta, esperem una màxima de 12 graus a Lleida, amb vent marcat de mestral, 9 graus a la Seu d'Urgell o 6 graus a Escaldes-Engordany.